قلدل يا امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں چینل وین کے اس بے حد ہی خاص پروگرام جشن نور میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. ناظرین جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں آج اس امام کا دن ہے جس پر ہمیں یقین ہے, آج اس مہربان امام کا دن ہے جس کے آنے پر ظلم کی کتاب بند ہو جائے گی, حق کا پرچم لہرائے گا, جس کا انتظار پوری دنیا بے صبری سے کر رہی ہے. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ امام اسر علیہ السلام ہم سب پر اپنی نگاہیں بنائے ہوئے ہیں, وہ ہم سے رابطہ رکھتے ہیں. اگر وہ یقیناً رابطہ نہیں رکھتے تو ہم سب لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے. یہ امام کا کرم ہے کہ وہ ہم پر اپنی نظر کرم بنائے ہوئے ہیں. آج یقیناً بہت خوشی کا موقع ہے اور اس دن کا تمام لوگ, جو لوگ امام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, وہ لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم کسی امام کی معصومین کی ولادت کے موقع پر نہیں کرتے ہیں وہ امام اسر علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ امام کو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے عریضہ لکھتے ہیں, اپنے دل کی گہرائیوں سے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے یہ دن اور زیادہ خاص ہو جاتا ہے. آج اس موقع پر, پرخلوص موقع پر چینل وین کے اسٹوڈیو میں علماء کرام موجود ہیں, شاعر موجود ہیں جنہیں ایک کے بعد ایک آپ سماعت فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ ایک بہت ہی خاص دن ہے تو چینل وین کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے ولادت باسعادت حضرت امام اسر علیہ السلام کے ولادت پرخلوص موقع پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے وقت کے امام کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو جی ہاں ناظرین, آئیے ہمارے اسٹوڈیو میں جو حضرات موجود ہیں سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. تو جی ہاں ناظرین, ملاقات کیجئے, چینل وین میں اس وقت موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ. ساتھ ہی ساتھ ملاقات کیجئے چینل وین کے اسٹوڈیو میں اس جشن کے پروگرام میں تشریف فرما ہے عالی جناب شاعر اہل بیت ساحل اعظمی صاحب. ناظرین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے لیکن دستور ہے کہ میں ان کی ملاقات آپ تمام سے کرواؤں. شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا علی عباس امید صاحب قبلہ اس وقت چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ساتھ ہی ملاقات کیجئے اور جشن نور اس پروگرام میں موجود ہیں شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ, اور بہترین کلام سنانے کے لیے آپ تمام کو چینل وین کے اسٹوڈیو میں پہلی بار ملاقات کیجئے جناب عامر مظفر نگری. ہر بار کی طرح اس بار پھر سے ایک بار عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ پروگرام میں موجود ہے, تشریف فرمائے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بیان کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا, اما بعد, فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج. آج اس کی ولادت کا روز ہے جس کا انتظار ساری دنیا کر رہی ہے, اور ہم سبھی جانتے ہیں اور تاریخ کی معلومات سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے ذہن میں اور دنیا کے تمام مذہبوں میں ایک نجات دہندے کا تصور موجود ہے, اور دنیا جب بھی ظلم و جور میں گھری ہے تو پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ایک نجات دہندے کو بھیج دیا جس نے دنیا کو ظلم و جور سے نکال کر عدل و انصاف میں داخل کیا. جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ جب دنیا پہ نمرودیت جیسا ظلم منڈلا رہا تھا تو اس وقت پروردگار عالم نے ایک نجومی کے ذریعے یہ خبر پہنچوائی کہ ایک نجات دہندہ آنے والا ہے جو اس دنیا کو یا انسان کو یقیناً ظلم و جور سے نکال دے گا, اور پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی رہبریت میں انسان عدل و انصاف کی روشنی میں اپنی زندگی کا کارواں بڑھا رہا تھا. اور اسی طریقے سے جب دنیا کے روز اور گزرتے گئے اور دنیا پر کئی ظالموں کا تسلط ہو گیا تو اس وقت حامان اور نمرود کے مقابلے پر پروردگار عالم نے مرد انقلاب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا, اور ان کی خبر بھی ایک نجومی کے ذریعے دلائی. جب نجومیوں کی دی ہوئی خبر سچی ہوئی اور ایک نجات دہندہ آیا تو جب پچھلے زمانے میں گزرے ہوئے زمانوں میں ایک نجات دہندے نے آ کے ظلم و جور کو مٹایا اور انصاف اور عدل کو قائم کیا۔ ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان کی خبر عام انسان کی ہوتی ہے، نجومی کی خبر نجومی کی ہوتی ہے، مگر ایک خبر ہمارے اس پیغمبر نے بھی دی ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا پیغام دے کر کہا کہ ہمارا پیغمبر تو اپنی خواہشوں سے بات بھی نہیں کرتا۔ اس پیغمبر نے بھی ایک خبر دی ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو خدا کی جانب سے میرا آخری وارث عدل و انصاف کا علم لے کر آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عام انسانوں کی دی ہوئی خبر سچی ہوئی اور جیسے جیسے وہ خبر نزدیک آتی گئی ویسے ویسے ظالموں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی طریقے سے جب دنیا نے رسول اللہ کی ایک بات کو 11 مرتبہ سچا ہوتا دیکھ لیا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور ان کی ایک بات 11 مرتبہ سچی ہو گئی، تو ظالموں نے حکام وقت نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر بہت زیادہ پہرے بٹھا دیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ نجات دہندہ انہی کے صلب سے آنے والا ہے تاکہ اسے روکا جا سکے۔ تو جب پہلے دور کے ظالم آنے والے موسیٰ اور ابراہیم کو نہیں روک سکے تو فخر موسیٰ اور ابراہیم کو کیا روک سکیں گے۔ اس لیے 15ویں شعبان المعظم کو پروردگار عالم نے روز جمعہ کی صبحوں کو جناب حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں جناب حکیمہ خاتون کی روایت کے مطابق اس چاند سے شہزادے کو بھیج دیا کہ جن کو دیکھنے کے بعد فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ آخری واری سے پیغمبر آیا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں روبا قبلہ ہونے کے بعد پروردگار عالم کو سجدہ بجا لایا اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کا یہ آخری وارث جب پیدا ہوا تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا پروردگارہ میرے امر کی تکمیل فرما اور پروردگارہ میرے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ تو یقیناً آج اسی نجات دہندے کی جو ساری دنیا کو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا وہ پیغمبر کا آخری وارث اور آخری جانشین ہوگا۔ اور اس کے سلسلے میں پیغمبر نے بہت ساری روایات میں اشارہ کیا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ آج اسی 12ویں جانشین کی ولادت کا روز ہے جنہیں ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے نام سے پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لہذا ہم سب کو بے پناہ خوشیوں کا ماحول بنانا چاہیے اور اپنی زندگی میں انتظار کو داخل کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کم وقت میں کافی کچھ بیان فرمایا ہے امام کے سلسلے سے۔ جی ہاں ناظرین، ہماری بز میں موجود پہلے شاعر کو میں آواز دوں لیکن سماعت فرمائیے گا، اس سے پہلے ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب نے یہ شعر کہا ہے، نرجس کا چاند دہر میں یوں جگمگائے گا، سورج بھی جل اٹھے گا جب آنکھیں ملائے گا، شہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند، شہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند، جی بھر کے پہلے دیکھے گا خود پھر دکھائے گا، جی بھر کے پہلے دیکھے گا خود پھر دکھائے گا۔ بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے ہماری بزم میں چار چاند لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے جشن نور اور ولادت باسعادت فرزند زہرا یوسف ثمرہ حجت خدا وارث اعضا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے روز ولادت کی مناسبت سے حدیث تبریک پیش کرتا ہوں اور چار مصروں کے ذریعے آغاز کرتا ہوں۔ عزم الفت کو حوصلہ دے دو، عزم الفت کو حوصلہ دے دو، شوق دیدار کو جلا دے دو، عزم الفت کو حوصلہ دے دو، شوق دیدار کو جلا دے دو، توڑ دو رنجشوں کی دیواریں، آنے والے کو راستہ دے دو، آنے والے کو راستہ دے دو۔ اور ایک منقبت کے چند اشعار حاضر خدمت ہیں۔ بسم اللہ، عرض کیا ہے کہ حقیقی عشق کا جب جب سوال آیا ہے قسم تمہاری تمہارا خیال آیا ہے، حقیقی عشق کا جب جب سوال آیا ہے قسم تمہاری تمہارا خیال آیا ہے، اور جہاں بھی آئی ہے محبوب لازوال کی بات حقیر دے کے تمہاری مثال آیا ہے. جہاں بھی آئی ہے محبوب لازوال کی بات, حقیر دے کے تمہاری مثال آیا ہے. بس ایک تم ہی ہو جو ہر درد دل سمجھتے ہو, بس ایک تم ہی ہو جو ہر درد دل سمجھتے ہو, وگرنہ کس کو ہمارا خیال آیا ہے. وگرنہ کس کو ہمارا خیال آیا ہے, شعر بطور خاص شاید کسی قابل ہو کہ کس کو ہمارا خیال آیا ہے. ازل سے رسم محبت گواہ ہے کہ جو دل ازل سے رسم محبت گواہ ہے کہ جو دل حجاب والوں پہ آیا کمال آیا ہے. حجاب والوں پہ آیا کمال آیا ہے. اور تمہارے ہاتھ ہے اب حرف التماس کی لاج, مریض خط کو سمندر میں ڈال آیا ہے. تمہارے ہاتھ ہے اب حرف التماس کی لاج, مریض خط کو سمندر میں ڈال آیا ہے. اور ایک نظم کے چند بند ملاحظہ فرمائیں, شاید کسی قابل ہو. عرض کیا ہے کہ مبارک ہو تمہیں مولائیو, مولا کی آمد ہے. قرار چشم حیدر یوسف زہرا کی آمد ہے. مبارک ہو تمہیں, مبارک ہو تمہیں مولائیو, مولا کی آمد ہے. قرار چشم حیدر یوسف زہرا کی آمد ہے. اور بیت بند ملاحظہ فرمائے کہ قرار چشم حیدر یوسف زہرا کی آمد ہے. گلستان حرم مہکا گل تازہ کی خوشبو سے, خجل ہے بدر کامل سہنے بابرکت کے مہرو سے. خوشی مستضعفان دہر کی باہر ہے قابو سے, کوئی دل کھینچتا ہو جیسے تاغوتوں کا پہلو سے. کوئی دل کھینچتا ہو جیسے تاغوتوں کا پہلو سے. دل و جان مدینہ روح سامرہ کی آمد ہے. مبارک ہو تمہیں مولائیو, مولا کی آمد ہے. مبارک ہو تمہیں مولائیو, مولا کی آمد ہے. عرض کیا کہ جہاں والو نشان احمد مختار آیا ہے, لیے چہرے پہ شان حیدر کرار آیا ہے. نکھار اسلام کے چہرے پہ پھر ایک بار آیا ہے, خدا کے لشکر آخر کا وہ سردار آیا ہے. ظہور حق پہ جس کے منحصر عیسیٰ کی آمد ہے. مبارک ہو تمہیں مولائیو, مولا کی آمد ہے. ظہور حق پہ جس کے منحصر عیسیٰ کی آمد ہے. مبارک ہو تمہیں مولائیو, مولا کی آمد ہے. قرار چشم حیدر یوسف زہرا کی آمد ہے. مبارک ہو تمہیں. ملا ہے وارث برحق, نبی خوش ہیں ولی خوش ہیں. ملا ہے وارث برحق, نبی خوش ہیں ولی خوش ہیں. فرشتے خوش, زمین و آسماں خوش, آدمی خوش ہیں. بجز شیطان اس خوشیوں کے موقع پر سبھی خوش ہیں. بجز شیطان اس خوشیوں کے موقع پر سبھی خوش ہیں. سبھی خوش ہیں. ہمارا ذکر ہی کیا جب کہ زہرا و ولی خوش ہیں. سبحان اللہ. ہمارا ذکر ہی کیا جب کہ زہرا و ولی خوش ہیں. جہاں میں آج رب کی حجت علیا کی آمد ہے. مبارک ہو تمہیں مولائیو, مولا کی آمد ہے. اور آخری بند ملاحظہ فرمائے, قرار چشم حیدر یوسف زہرا کی آمد ہے. مبارک ہو تمہیں مولائیو, مولا کی آمد. بچھے گی مسند حق, عدل کے ساما بہم ہوں گے. ہیں جتنے بھی خدا والے اسی لشکر میں ضم ہوں گے. کیا بات ہے. بچھے گی مسند حق, عدل کے ساما بہم ہوں گے. ہیں جتنے بھی خدا والے اسی لشکر میں ضم ہوں گے. اسی پرچم تلے اب سرخرو عالم میں ہم ہوں گے. جنود اہل باطل صفحے ہستی سے کم ہوں گے. کہو فرعون دوراں سے ید بیضہ کی آمد ہے. مبارک ہو تمہیں مولائیو, مولا کی آمد ہے. قرار چشم حیدر یوسف زہرا کی آمد ہے. مبارک ہو تمہیں مولائیو, مولا کی آمد ہے. قرار چشم حیدر یوسف زہرا کی آمد ہے. قبلہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی بہترین کلام, بہت ہی عمدہ کلام ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے. میں اپنے دوسرے شاعر کو آواز دوں, لیکن اس سے پہلے ناظرین سماعت فرمائیے گا. بہت ہی خوبصورت شعر ہے یہ, کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا. میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا, ورنہ دشوار تھا موجوں پہ مسلح لکھنا. ورنہ دشوار تھا موجوں پہ مسلح لکھنا. جسم کانپ اٹھتا ہے اور روح لرز جاتی ہے. جسم کانپ اٹھتا ہے اور روح لرز جاتی ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں عریضہ لکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں عریضہ لکھنا. یہ جناب فخری میرٹھی صاحب کا شعر تھا. اور اب آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے شاعر کی طرف. بہت ہی خوبصورت آواز ہے, بہترین کلام آپ تمام تک پہنچانے کے لیے موجود ہیں. اور میں گزارش کروں گا علی جناب عامر مظفر نگری صاحب سے کہ وہ اپنا کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں, ان کی خدمت میں پیش کریں. حضرت السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو جشن نور اور ولادت باسعادت حضرت امام آخر اجل اللہ تعالی شریف کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں. کہ غلام شاہ ہے مدینہ دغا نہیں کرتے, غلام شاہ ہے مدینہ دغا نہیں کرتے, نماز شیق علی کی قضا نہیں کرتے, ہماری زیست میں عامر امام آ جائے, ہماری زیست میں عامر امام آ جائے, ہم اس دعا کے سوا کچھ دعا نہیں کرتے. واہ واہ واہ سبحان اللہ, کرتے اس دعا کے سوا کچھ دعا نہیں کرتے. اور چار مصر اور ملاحظہ فرمائے, چونکہ ہم سب ان کے انتظار میں ہیں, فرمائے اور صرف ہم ہی نہیں پوری کائنات ان کا انتظار کر رہی ہے. کہ چاند سورج ستارے وہاں منتظر, چاند سورج ستارے وہاں منتظر, چاند سورج ستارے وہاں منتظر, اور پھول کلیاں بہارے یہاں منتظر, پھول کلیاں بہارے یہاں منتظر, اور بہتے دریا پہ ہوگی یقین نماز, بہتے دریا پہ ہوگی یقین نماز, ہے مصلی اقامت اذان منتظر, ہے مصلی اقامت اذان منتظر, پھول کلیاں بہارے یہاں منتظر. اور کلام کے چند اشاروں پیش خدمت ہے ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ. کہ سجاؤ بزم میں مسرت امام آخر کی, سجاؤ بزم میں مسرت امام آخر کی, اگر ہے دل میں محبت امام آخر کی, اگر ہے دل میں محبت امام آخر کی, اور کریں گے کیسے وہ مدحت امام آخر کی, کریں گے کیسے وہ مدحت امام آخر کی, ہے جن کے دل میں عداوت امام آخر کی, جن کے دل میں عداوت امام آخر کی. اور حدیث کے ذیل ملاحظہ فرمائے کہ کلام پاک کی موجودگی بتاتی ہے, کلام پاک کی موجودگی بتاتی ہے, زمین پر ہے امامت امام آخر کی, زمین پر ہے امامت امام آخر کی, اور عریضہ اس لیے خاک شفا سے لکھا ہے، عریضہ اس لیے خاک شفا سے لکھا ہے، ضرور ہوگی عنایت امام آخر کی، ضرور ہوگی عنایت امام آخر کی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے لے انتقام خون حسین، وہ اپنے ہاتھوں سے لے انتقام خون حسین، ازل سے ہے یہی حسرت امام آخر کی، ازل سے ہے یہی حسرت امام آخر کی، اور نصیب ہو نہیں سکتی بہشت کی خوشبو، کیا کہنا بدر خاص ملاحظہ کرے، نصیب ہو نہیں سکتی بہشت کی خوشبو، اگر نہ ہوگی شفاعت امام آخر کی، ہوگی شفاعت امام آخر کی، اور بتا رہی ہے خوشی جشن نور کی عامر، بتا رہی ہے خوشی جشن نور کی عامر، ضرور اس میں ہے شرکت امام آخر کی، واہ واہ بے شک یقیناً یقیناً بے شک، ضرور اس میں ہے شرکت امام آخر کی، سجاؤ بزم میں مسرت امام آخر کی، اگر ہے دل میں محبت امام آخر کی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک بہت بہت ماشاء اللہ، میں جناب ساحل اعظمی صاحب سے گزارش کروں، لیکن اس سے پہلے جناب شہزادہ گلریز صاحب کے کلام پیش کرنا چاہوں گا، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کہا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ عریضہ لکھتے ہیں تو شاید یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے ہم لوگوں کے، یہ کوئی رسم نہیں ہے جو عریضہ لکھیے، یہ کوئی رسم نہیں ہے جو عریضہ لکھیے، اس پہ ایمان اگر ہے تو عریضہ لکھیے، اس پہ ایمان اگر ہے تو عریضہ لکھیے، واسطہ اصغر بے شیر کا دے کر گلریز، واسطہ اصغر بے شیر کا دے کر گلریز، آخری وارث حیدر کو عریضہ لکھیے، آخری وارث حیدر کو عریضہ لکھیے۔ اسی کے ساتھ میں اب گزارش کروں گا جناب ساحل اعظمی صاحب سے کہ اپنے بہترین انداز میں بہترین کلام آپ تمام تک پہنچائیں۔ جی بسم اللہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اولاً آپ حضرات کی خدمت میں آج کے عظیم الشان جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات جہاں تک آواز جا رہی وہیں سے دعاؤں میں نوازیں، اور چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں، چونکہ وقت بڑا محدود ہے، کہ ابھی حسین کا ایک ورثہ دار باقی ہے، لہذا فرمائے جہاں تک ون چینل کے ذریعے ساری دنیا میں آواز جا رہی ہے، کہ ابھی حسین کا ایک ورثہ دار باقی ہے، ابھی حسین کا ایک ورثہ دار باقی ہے، جہاں میں حجت پروردگار باقی ہے، ابھی حسین کا ایک ورثہ دار باقی ہے، جہاں میں حجت پروردگار باقی ہے، گر پردہ غیبت سے اشارہ نہیں پایا منزل کے تمنائی نے رستہ نہیں پایا، گر پردہ، اور شعر سنے حضرات، بہت شکریہ، گر پردہ غیبت سے اشارہ نہیں پایا منزل کے تمنائی نے رستہ نہیں پایا، کیا اپنا مقدر بھلا تبدیل کرے گا، کیا اپنا مقدر بھلا تبدیل کرے گا، جس شخص کے ہاتھوں نے عریضہ نہیں پایا، بہت شکریہ، کیا اپنا مقدر بھلا تبدیل کرے گا، جس شخص کے ہاتھوں نے عریضہ نہیں پایا، طوفان تو بہت آئے میرے شہر یقین میں، طوفان تو بہت آئے میرے شہر یقین میں، آئینہ عقیدت کا شکستہ نہیں پایا۔ شکریہ۔ طوفان تو بہت آئے میرے شہر یقین میں، آئینہ عقیدت کا شکستہ نہیں پایا۔ شعر سنے خاص کر کے، کہتا ہے منافق کا یہ اترا ہوا چہرہ، کہتا ہے منافق کا یہ اترا ہوا چہرہ، چکر تو لگا آیا ہوں کعبہ نہیں پایا۔ کہتا ہے منافق کا یہ اترا ہوا چہرہ، چکر تو لگا آیا ہوں کعبہ نہیں پایا۔ ملاحظہ فرمائے کہ کون کہہ رہا ہے صرف آہ ہے۔ ملاحظہ فرمائے، پڑھے لکھے حضرات، اللہ فرمائے، قبلہ جوہر صاحب، سارے لوگ سنیں، کون کہہ رہا ہے آخر کلام، کون کہہ رہا ہے صرف آ ہے، مجلس حسین درس گاہ ہے۔ غازی صاحب، آپ کے چینل کے ذریعے ساری دنیا میں پہنچے گئے کلام میرا۔ کون کہہ رہا ہے صرف آ ہے، مجلس حسین درس گاہ ہے، اشک کیسے بن گئے گوہر نہ پوچھ۔ ملاحظہ فرمائے، اشک کیسے بن گئے گوہر نہ پوچھ، یہ تو فاطمہ کی ایک نگاہ ہے۔ بہت مشکل قافیوں میں کہا گیا، ملاحظہ فرمائے، عشق کیسے بن گئے گوہر نہ پوچھ، یہ تو فاطمہ کی ایک نگاہ ہے، طنز کیوں میرے لباس سوگ پر۔ ملاحظہ فرمائے، طنز کیوں میرے لباس سوگ پر، خانہ خدا بھی تو سیاہ ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ طنز کیوں میرے لباس سوگ پر، خانہ خدا بھی تو سیاہ ہے، کہ کربلا کے ذکر پر یہ چشم نم، امیر صاحب قبلہ، کہ کربلا کے ذکر پر یہ چشم نم، الفت حسین کی گواہ ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، دنیا کلام کا انتخاب کر رہا ہوں، بس تین شعر آخری کے ہیں۔ کربلا کے ذکر پر یہ چشم نم، الفت حسین، حاجی صاحب، الفت حسین کی گواہ ہے، کون تیر کھا کے مسکرا دیا۔ بڑا شعر پڑھا، کون تیر کھا کے مسکرا دیا، مرتضیٰ کے لب پہ واہ واہ ہے۔ کون تیر کھا کے مسکرا دیا، مرتضیٰ کے لب پہ واہ واہ ہے، کہ بعد اب کھڑے ہیں اس پہ اہل عرش۔ کہاں کھڑے ہیں، خاص توجہ، کہاں کھڑے ہیں، خاص توجہ، بعد اب کھڑے ہیں اس پہ اہل عرش، ماتمی جلوس کی جو راہ ہے۔ کہ بعد اب کھڑے ہیں اس پہ اہل عرش، ماتمی جلوس کی جو راہ ہے۔ اور خاص توجہ، کہ ہم کو خلد کی طلب تو ہے مگر، علماء کرام ملاحظہ فرمائے، کہ ہم کو خلد کی طلب تو ہے مگر، کربلا سے عشق بے پناہ ہے۔ ہم کو خلد کی طلب، آخری شعر سنیں، شکریہ، ہم کو خلد کی طلب تو ہے مگر، کربلا سے عشق بے پناہ ہے۔ اور آخری شعر سنیں، ملاحظہ فرمائے، اور دعاؤں سے نواز رہے، مجھے یقین ہے کہ سیرت پہ تو امام زمانہ کی چل کے دیکھ۔ ملاحظہ فرمائے، کہ سیرت پہ تو امام زمانہ کی چل کے دیکھ، پروانہ بن کے شمع امامت پہ جل کے دیکھ۔ سیرت پہ تو امام زمانہ کی چل کے دیکھ، پروانہ بن کے شمع امامت پہ جل کے دیکھ، تو دیدار امام وقت کا ہو جائے گا تجھے۔ ملاحظہ فرمائے، کہ دیدار امام وقت کا ہو جائے گا تجھے، اے دل بسد خلوص ذرا سا مچل کے دیکھ۔ واہ واہ واہ، کہ دیدار امام وقت کا ہو جائے گا تجھے، اے دل بسد خلوص ذرا سا مچل کے دیکھ، کہ جن و ملک بھی آتے ہیں تعظیم کے لیے، جن و ملک بھی آتے ہیں تعظیم کے لیے، مولا کائنات کے روزے پہ چل کے دیکھ۔ کہ جن و ملک بھی آتے ہیں تعظیم کے لیے، مولا کائنات کے روزے پہ چل کے دیکھ، کہ خوشبو گلاب کی تیری راہوں سے آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ ملاحظہ فرمائے، خوشبو گلاب کی تیری راہوں سے آئے گی، لے کر علی کا نام تو گھر سے نکل کے دیکھ۔ لے کر علی کا نام تو گھر سے نکل کے دیکھ۔ اور ایک خیال اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، کہ خوشبوئے بے مثال سے مہکے گا یہ چمن، خوشبوئے بے مثال سے مہکے گا یہ چمن، خاک در حسین کو چہرے پہ مل کے دیکھ۔ خوشبوئے بے مثال سے مہکے گا یہ چمن، خاک درِ حسین کو چہرے پہ مل کے دیکھ تو آئے وقت میں ہوں ذرہِ خاک درِ حسین، آئے وقت میں ہوں ذرہِ خاک درِ حسین، تجھ میں اگر مجال ہو مجھ کو کچل کے دیکھ، آئے وقت میں ہوں ذرہِ خاک درِ حسین، تجھ میں اگر مجال ہو مجھ کو کچل کے دیکھ، تو ہو جائے گی تجھے بھی زیارت حسین کی، ہو جائے گی تجھے بھی زیارت حسین کی، ساحل فرات فکر کی موجوں پہ چل کے دیکھ، ساحل فرات فکر کی موجوں پہ چل کے دیکھ۔ سبحان اللہ، مطلب ایک بار اور پڑھیے گا بھائی، بہت اچھا۔ سیرت پہ تو امام زمانہ کی چل کے دیکھ، سیرت پہ تو امام زمانہ کی چل کے دیکھ، پروانہ بن کے شمع امامت پہ جل کے دیکھ۔ بہت شکریہ حضرات، بہت شکریہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب ساتھ ہی کسی تعارف کے یقیناً محتاج نہیں ہے، اور میں جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ جناب شاعر اہل بیت علی جناب مولانا علی عباس امید اعظمی صاحب۔ بہترین کلام آج امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سنائیں گے چینل مین کے اس پروگرام کے ذریعے۔ سماعت فرمائیے گا کہ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے، منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ ناظرین میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بہترین انداز میں آپ سب کو اپنا بہترین کلام سنائیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں آج روز ولادت باسعادت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور چار مصرعے سے آغاز کرتا ہوں، ارشاد اعلی۔ وقت معین اور محدود ہے، لہذا مختصر اشعار آپ کی خدمت میں۔ ایک قطع ملاحظہ فرما لیں، پچھلے دو برس سے جو حالات چل رہے ہیں لاک ڈاؤن کے، اور اس سے پہلے حالات یہ بن گئے کہ انسان عریضہ کے لیے دریا تک نہیں جا پا رہا تھا، تو اس سارے چیزوں کو محسوس کریں، اور یہ چار مصرعے ایک احساس کے ہیں کہ ہو آئی نظر دور سے تا وادی خضرا، ہو آئی نظر دور سے تا وادی خضرا، جلوہ وہ خدا داد خدا جانے کدھر ہے، کیا بات، ہو آئی نظر دور سے تا وادی خضرا، جلوہ وہ خدا داد خدا جانے کدھر ہے، اے باد صبا دے دے فقط جا کے سلامی، اے باد صبا دے دے فقط جا کے سلامی، کیا کیا دل مستر میں ہے سب ان کو خبر ہے، اے باد صبا دے دے فقط جا کے سلامی، کیا کیا دل مستر میں ہے سب ان کو خبر ہے۔ اور ایک مطلب اور دو شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ دوسرے شعر کے لیے مطلب سنا رہا ہوں، سن لیجئے گا کہ ہر صدی ہر دور میں لمحہ بلمحہ انتظار، ہر صدی ہر دور میں، ہر صدی ہر دور میں لمحہ بلمحہ انتظار، کر رہا ہے ایک زمانے سے زمانہ انتظار۔ سنیے گا حضرات، یہ شعر اگر پہنچ جائے یہاں اس وقت تو شاید میرے لیے سعادت ہو جائے، اگر شعر عوام تک پہنچ جائے خصوصی توجہ کے۔ ہر صدی ہر دور میں لمحہ بلمحہ انتظار، کر رہا ہے ایک زمانے سے زمانہ انتظار، جو اذاں سن کر بھی مسجد تک نہیں آئے کبھی، جو اذاں سن کر بھی مسجد تک نہیں آئے کبھی، کر رہے ہیں کس لیے وہ لوگ ان کا انتظار، جو اذاں سن کر بھی مسجد تک نہیں آئے کبھی، جو اذاں سن کر بھی مسجد تک نہیں آئے کبھی، کر رہے ہیں کس لیے وہ لوگ ان کا انتظار، اور سجدہ خالق میں سر ہو ہم ہو مصروف عزا، سجدہ خالق میں سر ہو ہم ہو مصروف عزا، اس کو کہتے ہیں صداقت یہ ہے سچا انتظار، سجدہ خالق میں سر ہو ہم ہو مصروف عزا، اس کو کہتے ہیں صداقت یہ ہے سچا انتظار اور ایک منقبت کیا اشعار ملاحظہ فرمائیے گا. چھوٹی بہر ہے دیکھیں مولانا جوہر صاحب قبلہ سہیل بھائی سائز مصرے دیکھو کہ میری نظروں میں وہ بسا ہوا ہے میری نظروں میں وہ بسا سنیے گا چھوٹی بہر منقبت ہے ملاحظہ میری نظروں میں وہ بسا ہوا ہے جس کے باعث جہاں بچا ہوا ہے. جس کے باعث شعر سنیے گا بہت خوب چھوٹی بہر سنیے گا کہ میری نظروں میں وہ بسا ہوا ہے جس کے باعث جہاں بچا ہوا ہے آج سجدوں میں ان کی یاد آئی. شعر سنیے کیا بات دیکھیے گا ناظرین آج سجدوں میں ان کی یاد آئی آج سجدہ میرا ادا ہوا ہے. بہت اچھے واہ واہ واہ واہ واہ کیا کہنا واہ واہ آج سجدوں میں ان کی یاد آئی بہت اچھا شعر ہے آج سجدوں میں ان کی یاد آئی آج سجدہ میرا ادا ہوا ہے اس میں آئے گا جانشین علی. شعر سنیے اس میں آئے گا جانشین علی خانہ حق میں در بنا ہوا ہے. اس میں آئے گا جانشین علی واہ واہ واہ اس میں آئے گا جانشین علی خانہ حق میں. شعر سنیے گا کہ خانہ حق میں در بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کے اس وقت جو حالات آپ کے پیش نگاہ ہیں شعر محسوس کر لیجئے ایک احساس ہے کہ خانہ حق میں در بنا ہوا ہے پردہ غیب جلد اٹھے گا. شعر سنیے گا کیفیت ہے پوری دنیا کے حالات اور اب یہ شعر کہ پردہ غیب جلد اٹھے گا ایسا ماحول اب بنا ہوا ہے. پردہ آپ ظلم و ستم پوری دنیا کے دیکھیں اور اب یہ شعر کہ پردہ غیب جلد اٹھے گا پردہ غیب جلد اٹھے گا ایسا ماحول اب بنا ہوا ہے. اور جوہر صاحب شعر دیکھیے گا سہیل بھائی شاید دیکھو کہ زینت کائنات کی خاطر شعر دیکھیے گا زینت کائنات کی خاطر زینت کائنات کی خاطر غیب میں آئینہ رکھا ہوا ہے. زینت کائنات کی خاطر غیب میں اور یہ شعر بھی بطور خاص کے غیب میں آئینہ رکھا ہوا ہے آپ آئیں تو پھر جہاں دیکھے شعر دیکھے گا آپ آئیں تو پھر جہاں دیکھے تو پھر جہاں دیکھے غیظ عباس جو رکا ہوا ہے. آپ آئیں تو پھر جہاں دیکھے آپ آئیں تو پھر جہاں دیکھے غیظ عباس جو رکا ہوا ہے ماہ نرجس کا نور ہے اس میں. ماہ نرجس کا نور ہے اس میں عرش پر چاند جو سجا ہوا ہے. ماہ نرجس کا نور ہے اس میں عرش پر چاند جو سجا ہوا ہے. اور یہ شعر بھی اگر پہنچ جائے تو دیکھیے گا کہ منتظر منتظر کا جو بھی نہیں منتظر شعر منتظر منتظر کا جو بھی نہیں دامِ غفلت میں وہ پھنسا ہوا ہے. منتظر منتظر کا جو بھی نہیں دامِ غفلت میں وہ پھنسا ہوا ہے. اور اس شعر کی کیفیت محسوس کر لیں حضرات خون جگر ہے اس میں ایک بات کو کہنے کی کوشش کی ہے اور وہ بس احساس کر لیجئے گا کہ میرے احوال سب پتا ہے انہیں. میرے احوال ہم آپس میں جیسے گفتگو کر رہے ہیں اگر یہ بات پہنچ جائے میرے احوال سب پتا ہے انہیں چونکہ وہ مختار ہیں ہم مجبور ہیں. بالکل بالکل اسی کو میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے میرے احوال سب پتا ہے انہیں ان کے بارے میں دل لگا ہوا ہے. میرے احوال سب پتا ہیں انہیں میرے احوال سب پتا ہیں انہیں ان کے بارے میں دل لگا ہوا ہے میرے احوال سب پتا ہیں انہیں. اور مقتب ملاحظہ فرما لیں کہ ان کے بارے میں دل لگا ہوا ہے کاش کہہ دیں امام اے امید. वाह वाह, देखिएगा ये महशर की बात है, महशर में अगर हम पहुंचे तो ये उस वक्त का मंजर हो। काश कह दे इमाम ऐ उम्मीद ये कसीदा मेरा सुना हुआ है। इंशाल्लाह जरूर जरूर। काश कह दे इमाम, बहुत खूब बहुत अच्छा मकता। वाह, काश कह दे इमाम ऐ उम्मीद ये कसीदा मेरा सुना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन जी, शुक्रिया। वाह, इसमें आएगा जानशीन अली, बहुत अच्छा। इसमें आएगा जानशीन अली, खाना हक में दर बना हुआ है। आज सजदों में उनकी याद आई, आज सजदा मेरा अदा हुआ है। वाह वाह, शुक्रिया, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दस्तूर होता है कि इख्तिताम जो होता है वो दुआ के साथ होता है, तो मैं गुजारिश करूंगा आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब से कि एक बार बारगाह इलाही में दुआ करते हैं। और उम्मीद ये भी करता हूं कि आने वाले दिन में जब एक बार फिर से आप तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे तो बेहतरीन शायर आप तमाम की खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम लोग खुशियाँ मनाइए, अपना ख्याल रखिए। मौलाना गुलाम अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि दुआ कराएँ। देखिए ये रोज़े रोज़े विलादत बासआदत हज़रत वली असर दुनिया की तमाम खुशियों में सबसे बड़ी खुशी है, और अल्लाह से हमें यही दुआ करनी चाहिए कि हम अपने ईमान व इल्म व अमल में ऐसे बन जाए कि खुदा हमें इनके नासिरीन में शुमार कर ले। हम दीन की ऐसी तबलीग करें कि ये हमें यकीनन अपने काम का एक जुज़ करार दें। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इनके आने की बरकतों में, इस रोज़ की बरकतों में तमाम इंसानों को बीमारी परेशानियों से निजात अता फरमा, और हम सब को इल्म दीन इल्म दुनिया हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा जमाना पूरा शोब है इससे सब को, हम सब को निजात इनायत फरमा। परवरदिगारा जुल्म व सितम और जौर को निस्तो नाबूद फरमा, अदल व इंसाफ की हुकूमत को कायम फरमा। परवरदिगारा जिनकी आज विलादत का रोज़ है उनके ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अनसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।